Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Allah'a hamdü sena olsun ki bizi yeniden bir Ramazan'a daha müyesser kıldı, ulaştırdı. Ramazan'ı diğer günlerden çok daha farklı, Allah'a yaklaşacağımız vesile olarak takvamızı artıracağımız, oruçla, nafile ibadetlerle seviyemizi yükselteceğimiz, Ramazan'ı kendimizden memnun edeceğimiz bir zaman dili kılması için Rabbimize dua ve niyaz ediyor. Hepinizin Ramazan'ınızı tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bize, size, bütün dünya Müslümanlarına Ramazan vesilesiyle hayırlar getirmesini, bizi zirvelere doğru, cennetlere doğru, iç gelişmemize, tekamülümüze doğru kanatlanma noktasında ibadetleri, Ramazan'da özel açılacak hazineleri yararlanacak nimetler olarak değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Evet sevgili dinleyiciler, hayat veren bu aylara şahit olmamızın artan sayısı aynı zamanda ölümün de yaklaştığının habercisi oluyor. Kim bilir bugüne kadar yaşadığımız, değerlendirdiğimiz Ramazanlar kadar Ramazanlar olacak mı hayatımızda? Kim bilir bu bazılarımız için son Ramazan olabilir mi diye değerlendirmek, ölümün her an bizi beklediğini, böylesine önemli zaman dilimleriyle ölüme daha fazla yaklaştığımızı da hatırlamak zorundayız. Önemli olan ölümü hatırlamaktan da öte, ölüme ve ölüm ötesine hazırlanmak. İşte Ramazan bize dünyevileştiğimiz, yer yer Rabbimizi ve kendimizi unuttuğumuz özellikleri yeniden masaya yatırmamıza ve kendimize çekidüzen vermemize büyük çapta vesile olabilir. Biz eğer Ramazan'ı hakkıyla değerlendirirsek. Önemli olan Ramazan'a güzellik veren temel özellik Kur'an'la şuurlanmak, Kur'an'la dirilmek, ölümden sonrasına götüreceğimiz azığı Kur'an'ın sofrasından derleyip hayatımıza geçirmek olmalı. Evet sevgili dinleyiciler, bir Ramazan daha geldi. Geçen yıldan bu ana kadar neler değişti? Geçen Ramazan ile bu Ramazan arasında olumlu ve olumsuz gelişmelerimiz, dünyanın seyri, Müslüman insanların yaşadıkları durumlar, bizim birey, aile, sosyal, iş, ekonomik ve diğer konulardaki tavırlarımız, olumlu mu, olumsuz mu gelişmeler seyretti. Bütün bunları muhasebe etmemiz gereken bir zaman dilimidir Ramazan. Kur'an'a müracaat ettiğimizde Ramazan'ın temel özelliğinin o ayda Kur'an'ın inmesi olduğunu görüyoruz. Ramazan oruç ayı olmasından bile öncelikli olarak Kur'an ayıdır sevgili dinleyiciler. Allahü Teala Ramazan'ı öyle takdim eder. Estağfirullah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki kendisinde Kur'an-ı Kerim indirildi. Dolayısıyla Ramazan'a diğer aylardan üstünlük veren, Kur'an'da diğer ayların hiçbirinin ismi bile zikredilmezken Ramazan'a ayetler ayrılan özelliği Kur'an'ın o ayda inmesi, Kur'an'ın o aya şekil vermesi, Kur'an'ın o ayda daha çok gündemimize gelmesi mesajı ve Ramazan'ın olmazsa olmaz özelliğinin oruçla birlikte Kur'an olmasıdır. Hayatımızda başka zaman dilimlerinden çok daha fazla Kur'an yer etmeli, bize yön vermelidir. Evet, sadece adet kabilinden okuduğumuz mukabelelerle değil, Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak, mealiyle beraber, merak ettiğimiz ayetlerin izahını, tefsirleri karıştırarak, onlardan yararlanarak, Kur'an'ın anlamını tefekkür ederek, düşünerek, hayatımıza geçirmek için gayret sarf ederek, bireysel ve sosyal hayatımızda, ekonomik ve siyasal hayatımızda Kur'an ne kadar yön veriyor, bunların değerlendirmesini yaparak Kur'an'la iç içe yaşayacağımız zaman dilimleridir Ramazan. Evet, televizyon dizilerinden, radyo veya televizyon programlarından, gazete veya dergilerden çok daha fazla müracaat etmemiz gereken kitabımız Kur'an, bu Ramazan ayında inşallah evlerimizi şenlendirecek, gönüllerimize yerleşecek, sonra hayatımıza yerleştirmek için planlar, programlar yaptırmak için bize gayret verecek, enerji sunacaktır. Sevgili dinleyiciler, Ramazan her şeyden önce Kur'an ayıdır. Kur'an'ı bilmeyen arkadaşlarımızın, insanlarımızın öğreneceği, yüzünden okuma ile yetinilmeyip Kur'an'ı hayatımıza geçirmek için manalarını her an okuyacağımız, evlerimizi Kur'an kursuna dönüştüreceğimiz, evlerimizi ilahiyat fakülteleri halinde din ilimlerinin Kur'an'a dayalı bilgi ve hikmetlerin açılıp sergileneceği bir ay olmalı Ramazan. Ramazan müminler için her şeyden önce bir eğitim ve öğretim ayı kabul edilmeli. Eğitimin ve öğretimin de temeline Kur'an'ı koymalıyız. Yine bu Ramazan ayı ibadetler ve hayırlar için özel ve verimli bir aydır. Ramazan'ın gür çeşmesi rahmet ve feyiz ulaştıracak özellikleri eğer biz kabımızı ulaştıramazsak, Ramazan çeşmesine ağzımızı dayayamazsak bize pek fayda getirmeyecektir. Dolayısıyla Ramazan'ın büyüklüğü ve fazileti ondan bizim nasiplenmemiz, ondan yararlanmamız nispetinde bizim için söz konusu olacaktır. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu aydaki bu hatırayı, İslam dini inandıkları Kur'an'ın sunduğu hayat düzeninin yaşanabilmesi için müminlerin muhtaç olduğu bedeni ve ruhi eğitimi, insanın olgunlaşıp rahmetle coşmasını bu ayda özel olarak tavsiye ettiği nafile ibadetlerle, oruç gibi muazzam bir eğitim aracıyla insanlara veriyor. O yüzden Kur'an'ı daha iyi anlayabilecek bir gönül berraklığına, bir arınma ve tezkiyeye biz oruç ile, teravih gibi nafile ibadetlerle, zekat, sadaka ve yardımlaşma bilinciyle ulaşabiliyor ve kaplarımızı, gönül ve beyindeki altyapımızı Kur'an'a hazır hale getiriyoruz ve boşalan enerjimizi Ramazan'la doldurarak 11 ay yetecek takva donanımına sahip oluyoruz Ramazan'ı hakkıyla idrak eder isek. Ramazan ayını incelediğimizde onun dünyamızın hem amel yönüyle güzelleştirilmesini gerçekleştiren büyük, güçlü bir okul olduğunu görüyoruz. Hem de gönlümüzü ve beynimizi arındıran, gönlümüze takva, beynimize Kur'an ilimlerini dolduran bir mektep olduğunu değerlendiriyoruz Ramazan'ın. İşte bu güzel mektebin namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, çok çok yapılması gerektiği şekilde zikir yapmak gibi ders müfredatını uygulayan, geçmiş 11 ayında muhasebesini yapan, gelecek 11 aya bedenen ve ruhen hazırlanan, böylece İslam dininin güzelliklerini yaşama coşkusuyla dolan müminler, Rabbimizden rahmet ve rıza diplomasını Ramazan sonunda alacaklar ve bayram yapmaya hak kazanmış olacaklardır. Ramazan okulunda arz edilen bu güzel eğitimi, bu olumlu neticeyi alabilmek için Ramazan okulunun tek hedefi, mümin hayatının biricik gayesi olan ibadetlerle ciddi bir Müslüman olma azmi, gayreti sarf etmesi gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler, Ramazan her şeyden önce Kur'an ayı, takva ayı, muhasebe ayı, diriliş ve devrim ayı, arınma ve yenilenme, bilinçlenme ayı, daha güzel kulluk yapmak için kendisine çeki düzen verme ayıdır. Maddesini düşündüğünden çok daha fazla manevi özelliklerini, ruhi gıdalarını düşünecek, dolayısıyla hayatın yeme içmeden ibaret olmadığını, midemizi düşünmekten çok daha önemli olarak ruhumuzu, gönlümüzü düşünüp onu doyurmayı, beynimize lazım olacak Kur'an'la ilgili ilimler yönüyle gıdalar vermeyi öğreten bir mevsimdir Ramazan. Ramazan her şeyden önce oyun ve eğlence ayı değil, boş vakit kaybedecek, dolayısıyla ömür sayfalarımızı çarçur edecek bir zaman dilimi değil, insanın tekamülünü artıracağı, olgunlaşacağı, ibadetlerle kendisini bulacağı güzel bir zaman dilimidir. Ramazan'ı biz eğlence ayı olmaktan, folklorik özelliklerle daha çok televizyon dizisi seyredip, daha çok konser izlemekten, çadır eğlencelerini takip etmekten, karagöz ve tiyatrolarla Ramazan'ın ibadet mevsimini öldürmekten önce farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, teravih gibi nafile ibadetleri icra etmek, gücümüz yetiyorsa, fırsat bulabiliyorsak, itikaf gibi sadece Ramazan'a ait olan özel bir Allah'la baş başa olma zamanını kendimize ayırabilmek, sahura kalktığımızda teheccüdlerle zamanımızı şenlendirmek ve oruç gibi günahlara karşı kalkan, ruhumuzu eğiten özel bir ibadetle haşır neşir olmak, Ramazan'ın bize açtığı hazinelerden, önemli nimetlerden bazılarıdır. Bildiğimiz gibi sevgili dinleyiciler, ibadet, Yüce Rabbimizin namaz, oruç, zekat, hac gibi Hakk'a insanları davet etmek, müminlerle beraber olmak, kardeşliğimizi perçinlemek, adalet ve cihat gibi her emri uygulamaktır. İbadet, bütün günlerimizi Allah'a yaklaştırarak, bütün zamanlarımızda Allah'a ihtiyacımız olduğunu idrak ederek, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmeye gayret etmek demektir. Ve biz sadece ve sadece ibadet etmek için, hayatımızı Allah'ın istediği bir çizgide icra etmek için yaratıldığımızı bugünlerde tekrar değerlendirelim ve unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz ölüm ötesi güzelliklere yeniden ayarlı bir hayatı içine girerek, yaşayarak o güzellikleri kendimizle birlikte başkalarına da sergileyerek örnek bir hayatı yaşamaya gayret edelim. Evet, Peygamberimizin öğütlediği af, merhamet, tevazu gibi, sevgi ve saygı gibi ahlaki güzellikleri yaşamak, bu zaman dilimlerinde, Ramazan mevsiminde çokça yapacağımız ibadetler seviyesindedir. Yine faiz gibi, zina gibi, içki, kumar gibi, bencillik, zulüm, riya gibi, yalan gibi, harama bakmak, haram konuşmak, zamanımızı hakkıyla, kulluk yönüyle değerlendirmemek gibi yasaklardan ve kaçınılması gereken problemlerden sakınmaktır ibadet. Hayatının her bir safhasında gerçekleştirmekle emrolunduğumuz ibadet hayatını mümin özellikle işte böyle Ramazan mevsimlerinde daha çok gerçekleştirecek, daha çok doğal bir hale getirecektir. Dinimizin tatbik etmediği emirlerini ifa etmek, kaçınmadığı yasaklarından sakınmak için nefsini kontrol altına alarak ciddi bir eğitime bütün Müslümanlar bu Ramazan ayında daha çok tabi tutacaktır. Daha çok bu okuldan yararlanmaya gayret edecektir. Ramazan sevgili dinleyiciler bir öğretim, bir eğitim ayı olduğu için çeşitli kusurları, faydasız alışkanlıkları olan müminler de bu mübarek ayı nefisle cihat mevsimi bilmelidirler. Her çeşit haram ve kötü alışkanlıklardan kaçınmak için, ihmal ettikleri İslami görevlerini yeniden hayata geçirme gayretiyle sıkı bir nefis mücadelesi, sıkı bir hevasının azgınlaşan özelliklerini tedavi edecek donanımları Ramazan kendisine kucak açan müminlere tavsiyelerle onu olgunlaştırarak yerine getirtecektir. Sevgili dinleyiciler, alışkanlıkları değiştirme dedim. Ramazan gece ve gündüz konusundaki geç yatma alışkanlıklarımızı, geç kalkma alışkanlıklarımızı yeniden düzenleyen bir mevsimdir. Teravih ve yatsı namazı ile insan gecesini ibadetle noktalayıp sonra eğer zaman dilimi en uygun ise Kur'an'dan bazı dersler alıp ailece Kur'an talebesi olup hiçbir günaha girmeden, haram olan hiçbir programı seyretmeden, haram olan hiçbir konuşmayla gönlünü kirletmeden uykuya varacak, uykusunu da ibadet gibi geçirecek, sahur vaktinde kalkacak, kalkar kalkmaz abdestini alıp uykusundan arınmış olarak Rabbine müracaat edecek, başka zaman yapmıyorsa bile Ramazan ayında başlayarak ihmal etmeden iki rekat olsun teheccüd namazı kılacak, eğer seccadesinin üzerine birkaç damla gözyaşıyla inci taneleri saçmak gibi bir olgunluğu varsa kendi günahlarına, çocuklarının günahlarına, günahkarlarının günahlarına, hatta isyan eden, Ramazan'ı bile tanımayan, oruç tutmayan, namaz kılmayan, sadece Müslümanım diyen insanların ıslahı için onların günahlarına gözyaşı döküp tevbe etme olgunluğuna erişecek. Dolayısıyla sadece kendi nefsini değil, diğer insanları da düşündüğünü, hatta hidayette olmayan, İslam şerefiyle şereflenmeyen insanların da mümkünse hidayetlerini istemek, onlara karşı kendisinin görevlerini hatırlayıp değerlendirmek yönüyle insanın olgunlaşacağı bir mevsim. Ve sahurda israfa kaçmadan yarına nasıl hazırlanacağını değerlendirip ertesi günkü açlığı için nasıl sahurla tedbir alıyorsa ölüm ötesi açlığını giderecek azıkları da dünya hayatından öteki dünyaya göndermek için bolca ahirete yatırım yapacak, bütün imkanlarını Allah için gücü yettiği kadar seferber edebilecek bir gayrete gelecektir Ramazan'da. Çoluk çocuğuyla beraber sahur yemeği yiyen bir Müslüman, geç vakitte sahur yaptıysa sabah namazını bekleyecek. Tabii uykulu bir gözle, yarı baygın bir anlayışla namazı beklemeyi kendisine yakıştıramayacak, Kur'an-ı Kerim'i alacak, metnini mealiyle, tefsiriyle okumaya gayret edecek, okumakla yetinmeyecek, tefekkür edecek, Kur'an'ı hayatına, ailesine, iş hayatına, sokağa, toplum hayatına nasıl geçirebileceğini, nasıl hakim kılabileceğini düşünecek, bu konuda görev bilincine ulaşacak ve çocuklarıyla birlikte Kur'an insanı olmaya, Kur'an talebesi olmaya yeniden söz veren bir gayret içinde olacak. Geçen yıldan bu yıla kadar yaptıklarını tefekkür ederek düşünecek, bir yıllık muhasebesini yaparken önündeki Ramazan'a kadar bir yılın takvimini nasıl değerlendirip ahirete nasıl hazırlanacağını yeniden düşünecek, kendisini daha bir olgunlaştırmak, daha bir tekamüle ulaştırmak için Allah'a söz verecek. Dolayısıyla namaz vaktini bu güzelliklerle, okumayla, tefekkürle, zikirle, ibadetle geçirmeye gayret edecek, sabah namazıyla birlikte güne başlamış olacak. Vakti uygunsa ondan sonra belki 1-2 saat istirahat edecek, değilse hayata erken başlamanın, iş hayatına, çalışma hayatına sabah namazıyla birlikte başlamanın aynı zamanda bereket kapılarını tıklatmak demek olduğunu, Allah'ın rahmetine daha müsait, günün de bereketi, ekonominin de bereketi olarak sabahın erken saatlerinden yararlanmanın güzelliğine erişecektir insan. Dolayısıyla gününü artık sadece madde için koşturmaktan sıyrılacak, zaten öğle yemeği yemeyeceğini, arada bir çay kahve faslı olmadığını bilecek ve daha güzel gıdalar içerisinde gönlünü ve zihnini doyurma gayreti içerisinde günahlardan uzak bir gün geçirmeye çalışacak. Oruç olduğu için nasıl yeme içmenin kendisine bir gün boyu yasak olduğunu biliyor ise, harama bakmanın da, haram konuşmanın da, malayaniyle uğraşmanın da, haram ticaretin de, dünyevileşip ahireti unutan, dolayısıyla Allah'tan gafil bir gün geçirmenin de problemlerini değerlendirip, melekleşen bir yapı ile hayatını anlamlandıracaktır. Bildiğimiz gibi melekler yemezler, içmezler. Kendilerini sadece Allah'ın emirlerine uygun şekilde, ona hiç isyan etmeden ibadetle hayatlarını geçirirler. İşte Ramazan'da da daha çok ibadet yaparak, daha çok Allah'ı hatırlayıp, onun haramlarını en küçük çapta meyletmeden, yasak sınırlarını geçmeden kendimizden uzaklaştırmak, farzlarını hayatımıza tümüyle anlam katacak şekilde, ihlaslı şekilde yerine getirmek ve ibadetlerin coşkusuyla bir gün geçirme, açlığı haramlara karşı da takva bilinciyle mükemmelleştirerek melekleşmek Ramazan ayında çok daha mümkündür. O yüzden midesine oruç tutturan insan gün boyu diline de oruç tutturacak, haram sözlerden, çirkin ifadelerden, gereksiz ve şarkı türkü gibi malayani özelliklerden sıyrılıp zikirle, bildiği dualarla, okuyabileceği ayetlerle, insanlara emri bil maruf nehy anil münker dediğimiz hakkı tavsiye etmek, kötülüklerden de insanları uzaklaştırma çabasıyla gününü oruçlu bir insana yakışacak güzelliklerde değerlendirecek, akşam ağzının oruç kokusunu Allah'ın en fazla sevdiği koku olarak değerlendirip, Allah'a yaklaşmanın huzuru içerisinde iftar saatini çoluk çocuğuyla, mümkünse fakir fukarayı çağırıp onlarla birlikte beraber değerlendirmenin hazzını yaşayacaktır. Kendisi 5-10 çeşit yemek yiyorsa, sofrasında bu kadar fazla çeşitler varsa, 1-2 çeşit yemek zor bulan insanları da hatırlamaya çalışacak. Gün boyu onların halini, aç insanların yaşayışını kendisinde gördüğü için onların durumunu daha yakından anlamış olacak. Onlara yardım elini uzatma gayretinde bulunacak. Aynı zamanda hurma büyüklüğünde, zeytin büyüklüğünde kurşunlarla orucunu açmak durumuyla karşı karşıya kalan Irak'ta, Filistin'de ve benzer yerlerdeki Müslümanların hangi şartlar altında Ramazan'ı karşıladığını, hangi şartlarla oruç tuttuğunu, hangi zor durumlardan geçtiğini değerlendirip, kendisinin onlara karşı görevlerinin olup olmadığını, kendi durumunun onlardan ne kadar farklı olduğunu kardeşlik bilinciyle, komşusu açken tok yatanın bizden olmayacağı şeklindeki peygamber ifadesinden yola çıkarak, yakın ve uzak komşularının, ev ve iş yeri komşularının, ülke komşularının durumlarını tekrar mercek altına alıp, onların dertleriyle dertlenecek, dolayısıyla bireyselleşen hayatını sosyalleştirerek, cemaatleştirerek, ailesiyle bilen kopan bağlarını Ramazan'da evlerini daha çok okullaştırıp, beraberliği güzel hedeflerle anlamlandıran bir seviyeye yükselecektir oruçlu bir mümin. Varsa sigara alışkanlığı gibi bazı alışkanlıklarını Ramazan'da rahatlıkla terk edebilecektir. Hele bir Müslümanın normal olarak düşünülmemesi gereken içki gibi, kumar gibi, gece hayatı gibi, eğlence hayatı gibi aşırılıkları, Allah'ın sevmediğini bildiği haramları, isyanları, kendisine yakışmadığını Ramazan takvasıyla, Ramazan okulunun öğrencisi olma özelliğiyle hayatından silmek için olanca gayretini gösterip tövbe edecek, kendisini yenileyecektir bir Müslüman. Evet, sabahtan akşama kadar söz gelimi sigara içen bir insan Ramazan boyunca içmeyeceği için nefis terbiyesi yapabilecek, iradesine sahip olmanın aslında çok zor olmadığını, ta sahurdan akşam vaktine kadar sigara içmeden de yapılabileceğini kendi kendisine ispat ettiği için, eğer biraz gayret ederse akşamdan sonra da içmeyebileceğini, bu işin çok zor olmayacağını insan Ramazan'ın öğrettiği bir olgunluk ile, irade bilinci ve nefis terbiyesiyle yerine getirebilecektir. Evet, orucun kalkan olması gibi gerçekten bütün vücudumuza, bütün organlarımıza, gönül dahil iç dünyamıza da tutturabileceğimiz bir oruç, bizi haramlardan, Allah'a bizi yaklaştırmayacak yanlışlıklardan bizi beri kılacak, uzaklaştıracak, bize lazım olacak her türlü güzelliği sevdirip bizimle arkadaş yaptıracaktır. İşte Ramazan böyle bir mektep, böyle bir okuldur sevgili dinleyiciler. Hayat nizamı olan Kur'an'ın peygamberimize indirilmeye başlandığı işte bu Ramazan ayında müminler nefislerine Kur'an terbiyesini de tatbik etmeli. Nefislerini fiilen Kur'an hayatına uygun bir yaşayışı dikte ettirirken Kur'an'la fikri bağlarını geliştirmeye çalışmalıdır. Ramazan bize akşamdan sonra yatmaya kadar belirli bir zaman dilimini eğitime, öğretime, nafile ibadete, cemaatleşmeye, aile olarak Kur'an insanı olma gayreti için beraber evlerimizi Kur'an kursu, Kur'an eğitiminin verileceği, Kur'an ilimlerinin öğrenileceği yer haline getirmeye, bizi ulaştırmaya hazırdır. Biz de Ramazan'dan nasiplenmek, Ramazan'ı kendimizden memnun etmek istiyorsak, onun sunduğu bu tür hazinelere kucak açmak, bu ikramlara sırt çevirmemek gibi bir gayretimiz olmalıdır. Yine Peygamberimizin sünnetini izleyerek Ramazan ayında özellikle Kur'an'ı okumaya, dinlemeye, anlamaya, yaşamaya önem verecektir Müslüman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi her Ramazan'da Kur'an'ın o zamana kadar indirildiği bütün ayetlerini Cebrail'in karşısında mukabele eder, okur idi. Biz de Ramazan ayında başka zaman ihmal ettiğimiz, terk ettiğimiz kitabımızı Peygamberimizin sünnetine uygun olarak yeniden masamızın önüne, elimizin içine, kafamıza ve gönlümüze yerleştirmek ve hayat kitabımız, el kitabımız, başucu kitabımız olmak üzere en fazla müracaat ettiğimiz kitap, Allah'ın bize hidayet aracı olarak sunduğu o kitap olacak şekilde onunla açılan mesafemizi aza indirecek, onunla kucaklaşacak bir zaman dilimi olduğunu unutmayalım. Böyle bir mevsimdeyiz, böyle bir güzel zaman dilimindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna iman eden insanlar olarak Kur'an ayetlerini bu Ramazan ayında şimdi yeni nazil oluyormuş gibi imani bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde tefekkür etmeliyiz sevgili dinleyiciler. Kur'an okumasını bilmeyenler Ramazan gecelerini bu öğrenime ayırmalı. Kur'an okumasını bilenler de sadece Kur'an'ı yüzünden okumakla yetinmemeli. Kur'an mealleri ve tefsirlerini, Kur'an ayetlerini açıklayacak değişik konulardaki muteber kitapları okumalı, vakitlerini değerlendirmeli, çocuklarına, ailesine, eşine, dostuna emri bil marufu, hakkı ve güzelliği tavsiye edici sözleri bu zaman diliminde daha çoğaltmalıdırlar. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan müminler için bir eğitim ve öğretim ayı olmalı. Olgunlaşma, arınma, yenilenme, kültürel seviyemizi artırma ayı olmalıdır. Bu ay maneviyat ayıdır. Bu ay itikaf gibi özel ibadetlerin gücü yeten kimseler tarafından hayatlarına geçirilip sadece Allah'la beraber olunacak zaman dilimlerini artırma zamanlarıdır. Evet, bu Ramazan infak ayıdır, ikram ayıdır, misafir ağırlama ayıdır. Fakirlerin hayatını gündüz boyu yaşadığımız için onları tanıyıp onları sevindirecek, soframıza onları davet edeceğimiz, onların sofralarını donatacağımız sadaka, infak, ikram, ihsan, zekat ve yardımlaşma ayıdır sevgili dinleyiciler. Nafile ibadetlerimizi belki başka zaman yeterince yapamıyorsak, Ramazan'da 20 rekat gibi bazı insanlarımız için fazlaca kabul edilecek bir 20 rekatlık nafile namaz kılabiliyorsak, başka zaman diliminde en azından 2 rekat, 4 rekat, 6 rekatlık nafile namazları haydi haydi kılabileceğimizi anlayıp, artık nafilelere de kucak açabileceğimiz, farzları ihmal etmeden, sünnetleri ihmal etmeden, müstehapları da, tavsiye edilen nafileleri de yerine getirmeye çalışan, olgunlaşmış, arınmış, güzellikleri ihmal etmeyen bir anlayışa gitmiş bir insan olma için olanca güzelliğin ve özelliğin değerlendiği bir aydır bu günler. Evet sevgili dinleyiciler, günümüzde Ramazanlar maalesef dini ve manevi özelliklerinden soyutlanarak folklorik planda hayata yansıtılmaktadır. İnsanımızı yönlendiren resmi kurumlar veya yapılar, medya Ramazan'ı ibadet ve maneviyat ayı olmaktan çıkartıp eğlence ayı olarak değerlendirebiliyor. Dolayısıyla konser salonları da, eğlence çadırları da çokça müşteri buluyor camilerden daha fazla. Sanki Ramazan camilerine, teravihlere alternatif olmak üzere ortaya çıkmış nice eğlence yönü ağır basan tiyatromsu şeyler bu Ramazan'da insanların önüne çıkıyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, bir zamanlar Ramazan'ı kendileri için ibadet ayı görmediklerinden, alternatif eğlence ayı kabul eden gayrimüslim azınlıkların ortaya koydukları direkler arası eğlenceleri, Lale Devri'nden sonra özellikle Tanzimat'la birlikte yabancılaşmış insanların Ramazan'daki faşink türünden festivalleri, günümüzde de bazı değişikliklerle insanların hayatına giriyorsa, Ramazan'ı anlamıyoruz, Ramazan'ı küstürecek, bizden şikayetçi olacak bir yaklaşımla onu hayatımıza geçiriyoruz demektir ki, bu cinayetlerin ötesinde bir cinayettir. Ramazan'da yapılan sevaplar, ibadetler kat kat sevaba insanı götürdüğü gibi, günahlar da başka zamanlardan daha fazla Ramazan'da kat kat hanemize yazılabilecektir. O yüzden sevgili dinleyiciler, kapitalist işverenler ağır işler vermeye, işçisini ezip sömürmeye Ramazan'da da devam edecekler mi bilmiyorum ama Müslüman, Allah'tan korkan işverenleri işçilerine de Ramazan ayına uygun saat dilimleri hazırlamalı, ağır işlerden işçilerini mükellef tutmamaları, Ramazan saatlerini imkan varsa çoluk çocuğuyla beraber geçirecek şekilde iş gününü ayarlamalı ya da evinde çoluk çocuğuyla iftar yapamıyorsa bunu unutturacak şekilde onu memnun edecek ve ibadet havasını takviye edecek donanımlarla karşısındaki insanların haklarını gasp etmemelidirler. Evet, nice okullarda öğrencilerimiz, nice dairelerde memurlarımız belki Ramazan günü dolayısıyla farklı bir saat dilimi uygulanmayacağı için iftar saatlerini belki çoluk çocuğuyla açamamaktadır. Bunların sancısını duymak ve çözüm için nerelerden nasıl işlerin hallolacağını bu Ramazanlarda tekrar düşünüp değerlendirmek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, unutmayalım, Ramazan her şeyden önce bizi Allah'a yaklaştıracak ibadetlerin bolca yapılması gereken bir aydır. Kötü alışkanlıkları bırakmak için bulunmaz bir fırsattır. İçkiciler bile Ramazan ayında içmez veya çok azaltır. İşte cehennem kapıları kapandığı gibi meyhane ve kimi haram eğlence yerlerinin de bu ayda kapılarının kapandığını, kilit vurulduğunu görüyoruz. İşte müminler de haramlara karşı kapılarını kapatmalı, kötü alışkanlıklarını düzeltecek, güzel alışkanlıklar elde edecek, iradesine sahip olacak bir yaklaşımı Ramazan'da edinmeye gayret etmelidir. Sık sık çay içmeden, söz gelimi kahve keyfi yapmadan, çerez ve benzeri abur cubur atıştırmadan yapamayanlara, sık sık yiyip içmeden edemeyenlere, Ramazan bu alışkanlıklarından da vazgeçmeleri için en güzel imkanları gösterir. Az yemeyi, diyet ve rejimi, iştahı kontrol edebilme, yeme ve içme iradesine sahip olabilme alışkanlıklarını da kazandırır Ramazan, eğer istiyorsak. Evet, obezite denilen hastalık giderek büyüme eğilimi gösteriyor. Ülkemizdeki insanların üçte birinin olması gerekenden daha fazla şişman olduğu, yağ birikintisi içinde olduğunu anketler gösteriyor. Dolayısıyla Ramazan'ın tabii ki sadece diyet, sadece açlık ayı olmadığı, esas ibadet bilinciyle oluşan Allah'a yaklaşma ayı olduğunu değerlendirirken, orucun aynı zamanda yeme içme irademizi kontrol etme konusunda çok büyük vesile olduğunu hatırlayalım sevgili dinleyiciler ve obezite denilen hastalığa ve başka hastalıklara yol açan çok yeme, çok içme ya da neyi yiyip yiyemeyeceğimizi ayırt etmeme özelliğini Ramazan'da tekrar vücudumuzun sağlığını da yerine getirmek için gayret edelim. Oruç midemizin aslında bayram edeceği bir zaman dilimidir. Devamlı çalışan, yeme içme ile yorulan hazım organlarımız Ramazan boyunca sabahtan akşama kadar dinleniyorlar, arınıyorlar, kendilerini yenileyip yeni bir seneye daha bir hastalıklarından arınmış olarak çıkabiliyorlar. Bildiğimiz gibi perhiz şifanın en önemli sebeplerinden biri, çok yemek de çoğu hastalıkların habercisi veya davetçisi olmaktadır. O yüzden oruç bize az yemeyi, Rabbimize ibadet ile günlerimizin değerlendirmesinin, yine çok yemek için, yiyip içmek, şükretmeden nankörce bir hayat sürmek için yaratılmadığımızı, sadece Allah'a kulluk için yaratıldığımızı, o yüzden ibadet edecek, yaşayacak, sağlıklı bir bünyeye sahip olacak kadar yenilmesi gerektiğini, yerken başka açları da düşünme ihtiyacımız olduğunu bize hatırlatan bir zaman dilimidir oruçlu zaman dilimler. Ramazan nefisle cihat ayıdır, olgunluk ve sabır ayıdır sevgili dinleyiciler. Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste oruç sabrın yarısıdır buyuruyor. Yine başka bir hadiste Buhari'nin rivayeti oruç bir kalkandır deniliyor. Tabii ki günahlara karşı bir kalkan. Oruç irademizi güçlendirir sevgili dinleyiciler. Sabır ve sebatımızı artırır. Allah için iş yapmayı, zorluklara göğüs germeyi öğretir. Zorluklara dayanabilmek, nefsin isteklerini geri çevirebilmek Ramazan'da daha çok kolaylaşır, daha çok mümkün olur. Ruhumuzu eğittiğimiz bir ay olmalıdır Ramazan. Dilimizin okumaya, beynimizin bilgiye yöneldiği, gönlümüzün ilahi huzurla coştuğu, benliğimizin her çeşit ibadete koştuğu bir ay olmalıdır Ramazan. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan aynı zamanda itikaf ayıdır. Kimimiz itikafın ne olduğunu bile yeterli bilmiyorsa, bu gerçekten eğitim ve kültür yönüyle bizim durumumuzu resmeden olumsuz bir özelliktir. Ramazan ayının son 10 gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafa girmiştir. Dolayısıyla Ramazan'da itikafa girmek, en azından 3 gün veya mümkün değilse daha az bir zaman diliminde yeme içmeyi bırakıp sadece ibadet kastıyla Allah'a kendimizi adamak niyetiyle mescitte belirli bir zaman kalmaya itikaf deriz. Bu Ramazan'da olur. Peygamberimiz Ramazanlarda hep itikaf yapmış, hiç ihmal etmemiştir. Hazreti Peygamber Ramazan'ın son 10 gününde vefatına kadar hep itikafa girdi. Peygamberimizin irtihalinden sonra da hanımları bu itikafı devam ettirdiler. İşte halkımızın Ramazan'ında itikaf yoksa peygamberin sünnetine doğru yöneliş de o nispette az olduğunu değerlendirmiş olalım. Ramazan sadece itikaf ayı değil, ibadet ve her türlü manevi özelliğin daha fazla gönlümüze, hayatımıza yerleştiği bir zaman dilimidir dedik. Bunda orucun çok büyük katkısı vardır sevgili dinleyiciler. Çünkü Kur'an-ı Kerim orucun temel hikmetinin takva olduğunu vurgular. Oruç dinimizin haramlarından korunup sakınma duygularını, yani takvayı geliştirir. Bakara suresi 183. ayette orucun farz kılınmasını ümit edilir ki bu sayede Allah'tan daha fazla sakınırsınız. Takva ve ittika sahibi olursunuz denilir. Mümin bu önemli faydayı sağlamak için günah davranış, söz, işitme ve bakışlardan korunmalıdır, sakınmalıdır. Takva korunmaktır. İsyana girmekten, cehenneme düşer gibi korkup sakınmak demektir. Her haramın kişiyi cehenneme bir adım daha yaklaştırdığını değerlendiren bir olgunluğa ermektir. İşte bu olgunluk oruç vasıtasıyla daha güzel yerini bulacaktır. Oruç ruhi ve ahlaki bir eğitimdir sevgili dinleyiciler. Ramazan tevbe ayıdır her şeyden önce. Kötü alışkanlıkları bırakma olduğu kadar ihmal ettiği ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, kulluk bilincini yeniden gündeme getirmek ve eksikleri tamamlama konusunda Allah'a söz vermek, kendi nefsine söz vermek ve daha güzel bir insan olma çaba ve gayretidir Ramazan ayları. Bütün vücut organlarımızın, tüm duygularımızın da sevgili dinleyiciler aslında oruca ihtiyacı var. Sadece midemize tutturulan oruç yarım oruçtur. Belki ibadet farizasını yerine getirmemize sebep olur ama Kur'an'ın istediği takva bilincine ulaşmak bütün organlarımıza, iç dünyamıza oruç tutturmakla mümkün olacaktır. İşte haramlara, şeytani özelliklere, nefsimizin hevasının kötü isteklerine karşı oruç bir sığınak, bir kalkan olmalı. Ramazan bize böyle erdemleri sağlayacak güzel bir mektep haline gelmelidir. Oruçla işte günahlardan sığınacak takva kalesine girilebilir, sığınılabilir. Ramazan göz ve dillerini kontrol altına alarak ağızlarını kapayıp kalp ve gözlerini açmaya Müslümanları hazırlamaktadır. Dolayısıyla biraz gönlümüzle, biraz kafamızla hayatı yönlendirmeye çalışmak, onları olgunlaştırmayı, onları öne çıkartmayı Ramazan her şeyden önce bize verir. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan para gibi maddi ve fani şeyleri yüceltmenin yanlışlığını da öğreten bir aydır. O yüzden işverenlere de çalışanlara da Ramazan mesaisi olarak özel gayretler düşmekte. Dolayısıyla çalışıp çabalamak için dünyaya gelmediğimizi, günlük hayatımızın önemli bir bölümünü klasik ibadet dediğimiz namaz, oruç, zikir, ibadet, okumak gibi şeylere ayırıp onun dışındaki zaman dilimlerinin de yine Allah'a ibadet olacak şekilde haramlardan kaçınıp dünyevileşmenin, fanileşmenin problemlerinden sakınıp uhrevileşmeye, melekleşmeye, kendimizi Allah'la yakınlaştıracak özelliklere meyletmemiz gerekir. Evet sevgili dinleyiciler, maalesef Ramazanlar bazı insanlarımız için yeterince değerlendirilemeyebiliyor ve zoraki adet kabilinden sadece oruç tutulan, onun dışında çok basit bazı değerlendirmelerle geçilebiliyor. Dergiler, gazeteler, bazı televizyon programları Müslümanın takvasına zarar verecek, gerçekten bütün organlarıyla oruç tutacak özelliklerini silmek için bazen düzmece olaylar ortaya koyuyorlar. Müslümanları meşgul edecek sansasyonel haberler ortaya atıyorlar. Müslümanları rencide edecek bazı tuzaklar hazırlıyorlar. Ya da eğlencelerle Müslümanların ibadet ayını istismar ederek günah ayı olarak değerlendirme noktasında üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ama Müslümanların üzerlerine düşenler nelerdir? Onu hepimiz tekrar hatırlamalı, değerlendirmeliyiz. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan aynı zamanda oruçla insanın takvasını artıran bir ay demiştim. Hadis-i şeriflerde orucun faziletiyle ilgili çokça güzel tavsiyeler bulunmakta. Oruçlu insana büyük mükafatlar vaat edilmektedir. Söz gelimi Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi hatırlatmış olayım. Allah buyurdu ki, oruç öyle bir kalkandır ki kul o oruçla cehennemden korunur. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç günahlara kalkandır. Kişi oruçluyken çirkin bir söz söylemesin. Günahlardan ve cahilliklerden sakınsın. Başka biri ona çirkin bir söz söyler veya onunla dövüşmeye kalkarsa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağzının kokması Allah indinde mis kokusundan daha güzeldir. Allah şöyle buyurur, bu kulun yemesini, içmesini ve şehvetini benim için bıraktığı gibi ben de onun mükafatını sadece ben veririm. Diğer ibadet ve hasenelere 10 misli ecir verildiği halde oruç için böyle bir sınır yoktur. Allah der ki dilediğim kadar sevap veririm. Hadis-i şerif Buhari rivayetiyle sahih bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla orucun sevabının bizzat Allah tarafından verildiği 10 misli, 70 misli değil sayısız ecirler verileceğini ifade eden bir rivayettir. Bunu takviye eden başka hadisler de vardır. Ademoğlunun her yaptığı kendisi içindir. Fakat oruç hariç. Oruç yalnız benim içimdir. Benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Dilediğim kadar sevap veririm. Diğer ibadetlerin sevabı belli olduğu halde oruç için sınır yoktur şeklinde hadis rivayeti vardır. Oruçlu için iki mutluluk var denilir yine başka bir hadis-i şerifte. Bunlarla oruçlu ferahlar. Birincisi iftarını açtığı zaman Allah'ın nimetlerine kavuşmuştur. Bu sevinç. İkincisi de Rabbine kavuştuğu öldüğü zaman orucu karşısına çıkacak ve oruçla bir mümin sevinecektir denilir. Sevgili dinleyiciler, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadise göre oruç yarın bize şefaat edecek. Kur'an'la birlikte oruç kıyamet gününde kul için şefaatçi olacaktır. Oruç günahlara kefaret olacaktır. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis, iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek kim Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur buyurulur. Cennette özel bir kapı vardır Reyyan adıyla. Bu kapıdan ancak hakkıyla oruç tutanlar girecektir. Oruç tutanlar o kapıdan cennete alınacak. Başka insanlar o kapıdan girmeyecektir denilir. Günahların kefareti gereği gibi yerine getirilen oruçla mümkün olacaktır. Kim Ramazan orucunu tutar, hududunu bilirse, oruçlunun dikkat edeceği şeyleri yerine getirirse, gereğini yerine getirir, o hududu muhafaza ederse, önce yapmış olduğu günahlarına oruç kefaret olur. Böyle güzel tutulan oruç denilir. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste. O yüzden Ramazan'ı ihya eden, oruçlu günleri hakkıyla idrak eden insanlar hem bol mükafatlar elde edecek, hem kendi gönlünü tamir edecek, hem her yönüyle güzelleşecek. Sevgili dinleyiciler, belki vaktim dolmadı ama ben biraz zorlanarak bugünkü konuşmamı yaptım. Dua talep ediyorum. Dolayısıyla Ramazan'ın ilk günü olmasına rağmen size daha güzel, daha coşkulu bir konuşmayla karşınıza Ramazan'ı, orucu sevdirecek, güzellikler konusunda coşkulandıracak şekilde konuşma tabii ki benim de önemli bir arzum idi. Ama insanın zaman zaman bazı hastalıklarla imtihan olması söz konusu olabiliyor. Hepinizin hoş görmesini diliyor. Rabbimizin bu Ramazanları hepimiz için hayırlara vesile kılmasını temenni ediyorum. hastalarımıza şifa vermesi, gönül hastalığı çekenlere, iman hastalığı, ahlak hastalığı çekenlere şifa vermesi için bu Ramazanları vesile kılalım. Bu Ramazanlarda kendi hastalık ve problemlerimize olduğu kadar başkalarının problemleri içinde dua edelim. Fiili dualarımızla bu kavli dualarımızı besleyelim, gayret sarf edelim. Ramazan'ı diğer günlerden daha hayırlı şekilde değerlendirecek, çabalar içinde nafile ibadetleri bile yapan, farzlardan hiç ihmali olmayan, haramlardan tümüyle sakınan bir güzel insan olmaya gayret edelim. Bu dua ve temenni ile hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ramazan ayının hepimiz için hayırlara, dirilişlere, uyanışlara, olgunlaşmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.